نوایی نوایی نوایی همه با وفایان تو گل بی وفایی قمت در نهان خانه ی دل نشینم قمت در نهان خانه ی دل نشینم به نازی که لیلی به محمد نشینم به نازی که لیلی به محمد دنبال محمل سبکتر قدم زن به دنبال محمل وای سبکتر قدم زن مبادا قباری به محمل نشینم مبادا قباری به محمل نشینم نوایی نوایی نوایی نوایی همه با وفایان تو گل بی مرنجان دلم را مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبانی که برخواست مشکل نشیند زبانی که برخواست اگر خلط خار آسان برارم چه سازم به خاری که بر دل نشینم به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریه هم ناقه در گل نشینم خوشا کاروانی که شب را تکر دم صبح اول به من الهی بر افتاد الهی بر افتاد نشانه جدایی جوانی بگذرد تو قدرش ندانی آی جوانی بگذرد